Ahalul ilmi, na hii ni tambihi sitaitoa, ahalul ilmi wanaeleza kwamba kununua magazeti ambayo yanatangaza elimu za nyota na mambo ya nyota ni sawasawa na kumleta mnajimu nyumbani kwako, au ni sawasawa na kwenda kwa mnajimu wewe. Waman ata arrafan au kahina, na yule atakayemwendea kuhani mpiga ramli au kuhani, katika hadithi nyingine imekuja, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha kwa aliyoyasema, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takuwa amekufuru yale yaliyoteremshwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nyingine imekuja, man ata arrafan au kahina fasalahu an shay'in, yule atakayemwendea mpiga ramli au kuhani akamuuliza kitu chochote kile, kitu chochote, lakini amekwenda kwake amemwendea akamuuliza chochote kile katika mambo, huyu la tukbalu salatuhu 40 laila au 40 yawma, swala yake haitakubaliwa, swala yake hazitakubaliwa swala zake kwa muda wa siku 40. Hukumsadikisha, umeuliza tu vipi hali yako, ah nzuri tu, lakini umekwenda umemwendea, swala haikubaliwi kwa muda wa siku 40. Swala sasa, kama swala haikubaliwi siku 40, wewe ufanya nini tena? Ukiswali ukubali, lakini lazima uswali, swala yako ifike mahali popote. Sasa ikiwa wewe kila siku ukizunguka kila weekend waosha gari uende kwa mganga, kwa mganga na kwenda kuuliza mambo yako, 40 ngapi utakuwa wewe wazikosa swala zako hazikubaliwi? Maana kuna watu ndio maisha yao hapa. Sasa wanaingiza pia masala ya kuendea makuhani kusoma majalati maalumu ambazo zinazungumzia elimu ya nyota, elimu za falaki, elimu za nyota, unajimu, astrology, elimu ya nyota haifai, ni jambo la mshirikina, ni jambo la sihiri. Kwa hiyo tahadhari, kuna watu wao watanunua magazeti kwa ajili ya mambo hayo tu, atakaangalia nyota yake ikoje, mambo yake yatakwendaje. Kwa tambihi, watu watakiwa walifahamu masala ya kufahamu dini, kwamba hili lafaa na hili halifai, ni jambo muhimu sana. Mwingine yeye atakuwa hataki kufahamu na akisikia apinga tu. Ah, sasa watu wamezidi bwana. Ah, wana amna bwana. Hao hayawasaidii haya. Lakini tuzungumze na wale ambao wanataka kujua dini yao iko vipi. Mwingine hawataki kujua, yeye anataka kujua mambo fulani kwa maslahi yake. Kuna vitu akifikishamkwaza, kashaachana mke wake huko, kwa shambi kadha atakuja sasa, hey, vipi hapa? Nataka kujua dini yasemaje. Ataka kuoa ndio ataingia msikitini na kanzu yake. Naona dini kwa sababu ya kuoa. Kafiwa ndio atafuta mwalimu akamzikie maiti wake. Naona dini sasa hapo ndio kuna nafasi. Lakini mambo mengine yote hayataki. Kio atakamwambia, ah, sasa baba amezidi wapi? Dini mwetie ugumu. Sasa haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si maneno ya kutunga kwamba watu wamekaa wakaamua watunge. Kuna bunge linaokaliwa kila mwaka, watu wakatunga sheria wakaweka mambo. La, haya ni maneno yashasemwa na yapo katika vitabu na aliyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani wewe shauri yako wewe mwenyewe? Sisi tutayazungumza, pengine katika watu milioni wakapatikana watu wawili watakaoelewa, ikawa ni salama kwa wao. Wala hataki watu milioni mbili, watu 30, watu ah, mtu mmoja tu akafahamu kwamba hii ndio haki akaifuata, basi hiyo ndio ghanima. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ametubashiria khairi kwa wale wenye kufahamisha watu khairi. La yahdi Allahu bika rajulan wahida, kumuongoza Allah tabaraka wa taala kupitia wewe mtu mmoja tu, mtu asikate tamaa, ni bora kwako wewe kuliko ngamia wekundu. Addalu ala alkhairi kafaili, mwenye kufahamisha watu khairi ni kama aliyetenda khairi hiyo. Ala kulli hali, ni kwamba ilmu nujum iko ilmu taathir, na hii ndio iko sana, na hata baadhi ya watu wanapotaka kuoa wanatumia elimu hii, wakaambiwa bwana, ikatazamwa nyota yako na nyota ya mke, kaambiwa nyota ya mke inang'aa sana, atakuzidi huyu mke, lazima tuikhafifishe hii, lazima ifunikwe kwanza, Kwa hiyo kuhafifisha kuna mambo yatafanywa. Kwanza taimu ya kuoa kama imepangwa adhuhuri, chelewesheni. Nendeni kwa kuchelewa pale. Sasa mkakaa msubiri bwana harusi kaswali wapi, yuko wapi, hafiki. Hakuna foleni, hakuna chochote lakini hafiki. Kumbe asubiri ile taimu aliyoambiwa na mganga wake. Kwamba ikifika saa 8 na robo tu basi ndio ipite. Ile ni ilmu nujum. Tayari anakuja na mwalimu wake, mwanamke kashabadilishwa jina, kapewa jina jingine. Kwa sababu nikitumika jina lake atakuzidi wewe. Haya ni mambo yanafanyika katika ndani ya ibada, tena ndani ya misikiti mara nyingine. Tayari ndoa imetazamiwa, wanaita mananzi. Hawaiti ramli kuhafifisha mambo, wanaita mananzi. Lakini nayo ni katika ramli. Ni katika mambo mabaya kabisa, katika mambo ya sihi. Na wengine wakawa ni watabiri mashuhuri, wakaanza kutabiri mambo. Na wengine waongo tu, makuhani waongo. Kila siku watabiri akosea lakini aache. Kina TB nani sijui. Kazee kukosea tu. Kuna bishop mmoja huko Nigeria kazee kukosea tu. Fulani atapata urais, hapati. Fulani atakuwa rais, hawi. Lakini bado atabiri na watu wanamwamini. Hiyo ni katika ilmu nujum. Na baadhi ya Waislamu wako wanaoshughulika na mambo hayo, ni mambo ya haramu, ni mambo ya sihir. Hayafai. Kama katika wakati huu, mwaka huu atakufa mtu mmoja maarufu sana, alafu hafi yafai yeye mwingine. Na wala si maarufu.